یاد سرکار کو میں دل میں بسا لیتا ہوں، یاد سرکار، یاد سرکار کو میں دل میں بسا لیتا ہوں، اشک آنکھوں سے محبت میں بہا لیتا ہوں، اشک آنکھوں سے محبت میں بہا لیتا ہوں، یاد سرکار مجھ کو خیرات بھی ملتی ہے نبی کے صدقے، مجھ کو خیرات بھی ملتی ہے نبی کے صدقے، پیش حق دامن امید بچھا لیتا ہوں، پیش حق دامن امید بچھا لیتا ہوں، اشک آنکھوں سے مشک عنبر کی نہ چمپا کی حقیقت کچھ ہے، کچھ ہے خوشبو میں ان کے پسینے کی لگا لیتا ہوں، خوشبو میں ان کے پسینے کی لگا لیتا ہوں، اشک آنکھوں سے میرے دل میں تو ہے محبوب خدا کی الفت، میرے دل میں تو ہے محبوب خدا کی الفت، اس لیے دل کے میں نخرے بھی اٹھا لیتا ہوں، اس لیے دل کے میں نخرے بھی اٹھا لیتا ہوں، اشک آنکھوں سے داغ فرقت سے شہدی کے ہے سینہ گلزار، داغ فرقت یعنی فردوس کو میں گھر میں بنا لیتا ہوں، یعنی فردوس کو میں گھر میں بنا لیتا ہوں اشک آنکھوں سے. جب بھی آتا ہے تصور میں مدینہ میرے, جب بھی آتا ہے تصور میں مدینہ میرے, سجدہ شوق میں میں سر کو جھکا لیتا ہوں, سجدہ شوق میں میں سر کو جھکا لیتا ہوں اشک آنکھوں سے. منحرف کیوں ہے میں اعظم ہوں غلام احمد, منحرف کیوں ہے میں اعظم ہوں غلام احمد, اے زمانے یہ بتا میں تیرا کیا لیتا ہوں, اے زمانے یہ بتا میں تیرا کیا لیتا ہوں, یاد سرکار کو میں دل میں بسا لیتا ہوں اشک آنکھوں سے, محبت میں بہا لیتا ہوں.